นี่ก็เจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยใช่ไหมก็มหากรุณาสมาบัติญาณที่พระองค์กรุณาก็คือพระสัตว์เนี่ยถูกเครื่องผูกสิบประการนี่ผูกไว้สัตว์ทั้งหลายจึงน่ากรุณาทีนี้เราทั้งหลายถ้าจะเจริญกรุณาเราต้องเจริญกรุณาอันนี้ให้กับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยยังถูกผูกไว้นะสัตว์ทั้งหลายเขาก็ถูกผูกเหมือนกันแต่ละสัตว์เนี่ยน่ากรุณาเหมือนเราเลยเหมือนกันดูก่อนผู้มีกามราคะสังโยชน์เช่นเราเห็นไหมผู้มีปฏิฆะสังโยชน์เช่นเราผู้มีมานะสังโยชน์เช่นเราเนี่ยนะก็ผู้มีทิฏฐิเช่นเราเนี่ยก็น่าสงสารกันหมดเลยแต่ว่าพระพุทธพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ก็สิ้นแล้วนะสังโยชน์10ประการพระอรหันต์สิ้นแล้วไม่มีเหลือแล้วบทว่าสัมมะทัญญาที่แปลว่ารู้โดยชอบเนี่ยนะสัมมะทัญญาวิมุตติโตเนี่ยหมายคำว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบหรือว่ารู้โดยชอบจึงหลุดพ้นแปลอย่างนี้ก็ได้นะหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบนิยมแปลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัมมะทัญญาแปลว่ารู้โดยชอบถามว่ารู้ยังไงเรียกว่ารู้โดยชอบคำว่ารู้ได้แก่ทราบยังไงทราบแบบพิจารณาตรวจตราเปิดเผยกระทำให้แจ้งเดี๋ยวนะพิจารณาตรวจตราเปิดเผยทำให้แจ้งอันนี้คือคำว่ารู้ของท่านนะไม่ใช่รับรู้เฉยๆนะรับเรื่องเอาไว้แล้วดองเอาไว้นะนั้นไม่ใช่ว่ารู้อะไรท่านรู้แบบตรวจพิจารณาตรวจตราคุณหมอชอบศัพท์ไหนเนี่ยพิจารณาตรวจตราเปิดเผยทำให้แจ้ง ผมชอบไปกระทำให้แจ้งมากกว่า ชอบกระทำให้แจ้งนะ หมดเลย เพิกเลยนะคุณรายบอกต้องตรวจตราผู้การนะไม่มีใช่พิจารณาตรวจตราเปิดเผยทำให้แจ้งซึ่งอัดแห่งขันว่าเป็นขันคือ11กองเนี่ยนะพระอรหันต์ตรวจเบ็ดเสร็จหมดเลยนะคือพระอรหันต์ตรวจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนะท่านพิจารณาตรวจตราเปิดเผยทำให้แจ้งหมดแล้วแล้วก็พิจารณาตรวจตราเปิดเผยทำให้แจ้งอายตนะว่าเป็นเครื่องต่ออายตนะเนี่ยคงไม่ลืมนะบ่อเกิดของจิตและเจตสิกในแต่ละอารมณ์ที่เรามนสิการเนี่ยจิตเจตสิกมันเกิดในอารมณ์นั้นเท่าไหร่สมมติเราคิดหนึ่งเรื่องขึ้นมาแวบหนึ่งนะแล้วเรื่องนั้นนะจิตเจตสิกเกิดดับโดยที่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้วัตถุนั้นจึงเรียกว่าเป็นอายตนะเพราะเป็นบ่อเกิดเป็นศูนย์รวมนะศูนย์รวมของจิตเจตสิกทั้งหลายพันอายตนะนี่แปลว่าเครื่องสืบต่อก็ได้นะเครื่องสืบต่อหรืออัตวธาตุโดยความเป็นธาตุธาตุฐานก็ตรวจตราหมดแล้วว่าเป็นธาตุคือนิสตะนิชีวะสุญญะสภาวะเนี่ยนะพันท่านก็ตรวจตราไว้เบ็ดเสร็จหรือว่าธาตุเพราะทรงไว้ซึ่งทุกเนี่ยนะทรงไว้ซึ่งทุกหรือเป็นตัวจัดแจงสารพัดทุกนี่ก็คือธาตุตรัสรู้ทุกขสัจว่าอัตถวะบีบคั้นทุกเนี่ยบีบคั้นจริงๆขึ้นชื่อว่าทุกขันห้าทุกขันห้าอุปาทานขันห้าทุกอุปาทานขันห้าเหมือนกันหมดคือปีละนะเบียดเบียนหมดเลยในที่สุดตอนแรกเราว่ามันไม่เบียดเบียนนะแต่ในที่สุดก็เบียดเบียนจนได้อัดแห่งสมุทัยว่าเป็นอายุหนะนำมาซึ่งทุกอายุหนะเนี่ยนะบ่อเกิดแห่งทุกประมวลมาซึ่งทุกแล้วก็อัดแห่งนิโรธว่าเป็นสงบเนี่ยนะสงบประงับประณีตเนี่ยนะอาจแห่งมรรคว่าทัศนะคือเห็นก่อนที่จะเห็นว่าทุกข์เนี่ยบีบคั้นสมุทัยว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นิโรธเป็นความสงบมรรคเป็นทัศนะเนี่ยรู้ยังไงก็รู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงไม่ใช่อัตตาเนี่ยนะไม่ใช่อัตตาก็คือเป็นอนัตตานั่นเองมันท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วแทงตลอดอริยสัจเรียกว่ารู้โดยชอบเนี่ยนะตรวจตราอย่างนี้รู้โดยชอบรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดท่านก็เลยหลุดพ้นเนี่ยนะไอ้คำว่าหลุดพ้นวิมุตโตเนี่ยนะวิมุตต์มี2 อย่างคือหลุดพ้นแห่งจิตกับพระนิพพานพระอรหันต์ชื่อว่าผู้หลุดพ้นแล้วแม้ด้วยความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะความที่จิตของท่านเนี่ยหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงคือจิตของท่านเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสนิมเนี่ยเกิดที่ไหน เกิดที่เหล็กถ้าหลอมดีๆเนี่ยสนิมก็เท่าออกหมดเลยใช่ไหมทองทั้งหลายเนี่ยสนิมทองเนี่ยอยู่ในทองไหมทองถ้าหลอมดีๆเนี่ยสนิมจับไหมสนิมที่เคยมีอยู่ก็ถูกออกจิตของพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะอกุศลเจตสิกเนี่ยไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับว่ากระเทาะออกหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วแม้ในพระนิพพานเพราะความที่ท่านมีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานท่านพระอรหันต์นี่เป็นผู้หลุดพ้นแล้วคือจิตของท่านหลุดพ้นจากอาสวะแล้วหลุดพ้นจากสังขารโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก่อนที่จะหลุดพ้นอย่างนั้นเนี่ยเพราะรู้โดยชอบสรุปว่ารู้ขันว่าเป็นขันอายตนะว่าเป็นอายตนะธาตุว่าเป็นธาตุทุกเนี่ยปีละนะสมุทัยนี่อายุหนะนิโรธเป็นความสงบมรรคทัศนะอันนี้สัพเพสังขาราอนิจจาทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วก็หลุดพ้นจากสังขารมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะคำว่าหลุดพ้นแล้วในพระนิพพานเนี่ยคำว่าหลุดพ้นในนิพพานหมายความว่าหลุดจากสังขารโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือหลุดจากสังขารเนี่ยนะจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์ของเราเนี่ยนะมันคิดไงคิดยังไงมันก็ไม่หลุดจากสังขารเลยนะมันเหมือนกับว่าเบื่อซ้ายเกาะขวาเบื่อหน้าเกาะหลังเนี่ยนะมันพันกันไปหมดนะแต่ของพระอรหันต์เนี่ยหลุดเลยหลุดจากสังขารแล้วก็น้อมไปในนิพพานเพราะความที่จิตท่านน้อมไปสู่นิพพานคือน้อมไปถึงอย่างว่านะนี่ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธจิตของท่านไปตั้งมั่นในนิโรธนะนี่ทุกท่านก็จิตก็ไม่ตั้งอยู่ในตัวทุกนะนี่สมุทัยคือตัณหาจิตของท่านก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในตัณหาแต่ไปตั้งมั่นในพระนิพพานเนี่ยนะท่านก็หลุดพ้นจากทุกข์กับสมุทัยโดยประการทั้งปวงพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้บุคคลที่เป็นปริญญาตันตัสสะความว่าที่ตั้งแห่งความสำคัญผิดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะนั้นเนี่ยพระอรหันต์กำหนดรู้แล้วด้วยปริญญาสามด้วยปริญญาสามเลยพระอรหันต์จึงไม่มีความสำคัญที่ตั้งนั้นนะจึงไม่มีความสำคัญในอารมณ์ทั้ง24อารมณ์24วาระดังกล่าวไปทั้งในมหาภูตรูปเป็นต้นเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของท่านเลยอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพระอรหันต์ย่อมไม่สำคัญผิดนั้นน่ะเพราะว่าพระอรหันต์กำหนดรู้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยปริญญาสามเนี่ยนะนี้ผ่านไปแล้วนะวาระที่3วาระแล้วนะทวนอีกครั้งวาระที่1ว่าด้วยปุถุชนมหาวาระใหญ่เนี่ยนะวาระที่1ปุถุชนวาระที่2พระเสขะวาระที่3พระอรหันต์พระเสขะอรหันต์ที่ทำปริญญา3เสร็จแล้วทีนี้พระอรหันต์เนี่ยยังพระอรหันต์ที่เป็นสาวกทั้งหลายมีอยู่4วาระมี4วาระวาระว่าด้วยการกำหนดรู้วาระว่าด้วยละราคะละโทสะแล้วก็ละโมหะเนี่ยนะก็คือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นเองทีนี้มาขึ้นวาระที่4 5 6พร้อมกันเลยเนี่ยนะแสดงวาระที่4วาระที่5วาระที่6พร้อมกันเลยวาระที่4นี้อยู่ข้อไหนทวนนะในบาลีพุทธพจน์เลยนะวาระที่4อยู่ข้อ5วาระที่5อยู่ข้อ6นะวาระที่6อยู่ข้อ7เนี่ยนะก็หน้า10 11 12โดยลำดับก็ในคำว่าขยาราคสวีตราคตานี้ความว่าเพราะเหตุที่นักบวชนอกศาสนาเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามแต่ไม่ใช่เพราะหมดราคะคือหมายความว่าข่มได้นะข่มได้แต่ว่ายังไม่ได้ชนะโดยสิ้นเชิงใช่ไหมเอาอย่างนี้ว่าบุคคลบางคนเนี่ยข่มศัตรูได้แล้วมีอำนาจเนี่ยนะถามว่าสิ้นศัตรูหรือยังยังไงต่างจากฆ่าศัตรูเสร็จแล้วมีอำนาจต่างกันใช่ไหมมีอำนาจแบบข่มศัตรูได้กับมีอำนาจแบบฆ่าศัตรูได้เนี่ยต่างกันนักบวชนอกศาสนาเนี่ยนะเขามีอำนาจสิ้นกาเขาไม่มีกามราคะเพราะข่มได้แต่ไม่ใช่ฆ่าราคะได้พระอรหันต์เนี่ยสิ้นราคะเพราะฆ่าราคะสิ้นโทสะเพราะฆ่าโทสะสิ้นโมหะเพราะฆ่าโมหะได้หมดแล้วฆ่าพวกนี้แหละที่ไม่บาปอ่ะนะฆ่าไปเถอะ ฆ่าราคะฆ่าโทสะฆ่าโมหะนี่แหละไม่บาปแล้วก็หลับเป็นสุขด้วยนะพระอรหันต์อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นสุขทุกเมื่อเพราะท่านไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วท่านฆ่ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าปราศจากความกำหนัดในกามเพราะความสิ้นราคะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าขยาราคะสะวีตราคะตาแม้ในโทสะและโมหะก็เหมือนกันคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สิ้นระสิ้นโทสะสิ้นโมหะเพราะว่าละโดยประการทั้งปวงด้วยสมุจเฉทปหานเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราตถาคตกล่าวว่าปริญญาตังตสะดังนี้ย่อมได้ความว่าพระอรหันต์นั้นย่อมไม่สำคัญวัตถุนั้นหรือความสำคัญนั้นวัตถุก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญตัวความสำคัญของท่านก็ไม่มีเพราะท่านได้กำหนดรู้แล้วฉันใดแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นพระอรหันต์นั้นบัณฑิตพึงเห็นว่าย่อมไม่สำคัญวัตถุนั้นหรือย่อมไม่สำคัญความสำคัญผิดนั้นเพราะท่านหมดราคะแล้วเนี่ยนะหมดแล้วจริงๆเนี่ยนะเหมือนอย่างว่านะเขาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้นไม้สิ้นยางเนี่ยนะต้นไม้ที่สิ้นยางที่ไม่มีเยื่อใยอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีใยพอที่จะเพาะขึ้นเขาบอกว่าปุตุชนเนี่ยประดุจต้นโพต้นโพต้นไทรเนี่ยที่ชุ่มไปด้วยยางไปหมดเลยนะหรือต้นมะเดื่อมะเดื่อดีกว่าต้นมะเดื่อนี่ใครรู้จักบ้างในห้องเราไม่รู้จักเลยนะหลายคนรู้จักต้นไม้ที่ชุ่มด้วยยางนะแกะนิดเดียวแล้วยางออกเลยเนี่ยแหละกลุ่มนั้นนะปุตุชนเนี่ยลักษณะนั้นนะส่วนพระเสขะทั้งหลายเนี่ยมันเฉาไปครึ่งหนึ่งแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเฉาหมดแล้วไม่มียางแล้วก็เหลือเป็นไม้ผุแล้วนะตะร่วงแล้วก็จบกันละแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยโหเม็ดไหนเพาะผุขึ้นหมดเลยปุถุชนเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนมะเดื่อนี่มันก็ชัดนะว่าทุกเม็ดมันเอาไปเพาะพันธุ์ได้หมดอ่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทำกรรมมานะแต่ละกรรมนำเกิดได้หมดนะดูว่าแย่งกันดูอะไรมันจะนำเกิดก่อนเนี่ยนะว่าทำกรรมมาเยอะจริงๆนะขอมาวันนี้กี่คำได้นี่พูดเนี่ยใครนับให้หน่อยอ่ะถ้าพิมพ์ลงอะไรนะถ้าเป็นตัวอักษรคอมพิวเตอร์นี่กดทวนได้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยผ่านไปกี่อักษรได้ยังไงนี่ก็ทำวจีกรรมมากนะแต่ละคำให้ผลนำเกิดได้หมดเลยสบายๆอยู่วัฏฏะได้อีกนอน คือที่บอกว่าพระอรหันต์นั้นย่อมไม่สำคัญวัตถุนั้นหรือความสำคัญนั้นตรงนี้หมายความว่า วัตถุคือ24วัตถุคือ24 หมายความว่าตัวอารมณ์นั่นแหละ จะก่อนวัตถุหมายถึงตัวอารมณ์ส่วนความสำคัญนี่เป็นชื่อของ เป็นตัวของปัญญาใช่ไหมครับ ไหนนะตัวความสำคัญนี่เป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิพระอรหันต์ย่อมไม่สำคัญวัตถุนั้นเนี่ยหมายถึงว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่สำคัญผิดใน24วัตถุเลยมีปฐวีเป็นต้นมีนิพพานเป็นที่สุดแล้วก็พระอรหันต์นี่ไม่มีความสำคัญคือไม่มีตัวตัณหามานะทิฏฐิเลยก็สรุปว่าอารมณ์เนี่ยพระอรหันต์รอบรู้หมดแล้วจิตของท่านเนี่ยก็สิ้นความสำคัญแล้วแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นพระอรหันต์นั้นบัณฑิตพึงเห็นว่าย่อมไม่สำคัญในวัตถุนั้นหรือย่อมไม่สำคัญความสำคัญผิดอันนั้นเพราะท่านหมดราคะแล้วเนี่ยนะวัตถุนั้นเนี่ยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะทิฏฐิมานะแล้วคือบุคคลบางคนที่กุศลจิตเกิดเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยถึงมีวัตถุทั้ง24อารมณ์เนี่ยกราตัณหามานะทิฏฐิก็ไม่เกิดใช่ไหมขณะนั้นนะขณะที่มานสิการอารมณ์ทั้ง24วาระเนี่ยนะด้วยกุศลจิตนี่ถามว่าตัณหามานะทิฏฐิเกิดไหมไม่เกิดหรือขณะที่ตัณหามานะทิฏฐิเกิดเนี่ยบุคคลทั่วๆไปก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาพระอรหันต์เนี่ยอารมณ์ก็ทำปริญญาหมดแล้วตัวจิตที่เข้าไปคล้องในวัตถุนั้นๆก็ทำปริญญาหมดแล้วท่านจึงกำจัดราคะได้โดยประการทั้งปวงคือพระอรหันต์เนี่ยนะท่านรู้พอที่จะพ้นทุกข์นะความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะพ้นทุกข์จริงๆนะรู้พอที่จะสิ้นวัฏฏะจริงๆสรุปว่าที่ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยปริญญาตังตัสสะนี้ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงความบริบูรณ์แห่งมรรคภาวนาใช่ไหมวาระว่าด้วยของพระอรหันต์นี่มีอยู่ทั้งหมดกี่วาระนะตรงนี้ทั้งหมด4วาระใช่ไหม วาระที่หนึ่งว่าปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องของคือเนื่องจากท่านบริบูรณ์ด้วยภาวนาคิดดูนะกล่าวปริญญาแต่บอกว่าชมที่ภาวนาก็แสดงว่าเว้นสองอย่างเอาไว้ในละฐานที่เข้าใจกันไหมเหมือนกับพูดข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสี่ที่ท่านมีข้อหนึ่งเพราะท่านทำข้อสี่เสร็จหนึ่งสองอ่ะถือว่าบริบูรณ์ฉันใดที่พระอรหันต์ท่านกำหนดรู้แล้วเนี่ยเพราะท่านละสิ่งที่ควรละเพราะจะทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพราะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญมันเมื่อกล่าวคำว่าปริญญาตังเนี่ยเพราะท่านบริบูรณ์ด้วยอริยมรรคระดับอรหัตตมรรควาระนอกนี้เพิ่งเห็นว่าท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงความบริบูรณ์แห่งการกระทำให้แจ้งซึ่งอริยผลเพราะสามัญผลเนี่ยนะเป็นความสิ้นราคะโทสะโมหะอย่างแท้จริงอรหัตผลเนี่ยนะสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าพระเสขะทั้งหลายเรียกว่าบุคคลที่จับสิ้นราคะโทสะและโมหะถ้าอรหัตมรรคนะกำอริยมรรคเนี่ยกำลังสิ้นราคะโทสะและโมหะอริยผลสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วนะเขาแบ่งกันขนาดนี้นะพระเสขะทั้งหลายจับสิ้นราคะโทสะโมหะแปลว่าข้างหน้าต่อไปนะท่านจับสิ้นขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นขณะนั้นกำลังสิ้นถ้าอริยผลเกิดแล้วก็ถือว่าสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าเพราะท่านสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี้หมายถึงอริยผลทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่สำคัญด้วยเหตุสองประการเพราะความที่วัตถุนั้นน่ะท่านกำหนดได้แล้วคือกำหนดด้วยปริญญาสามแล้วและเพราะถอนอกุศลมูลได้แล้วนะท่านถอนอกุศลมูลเกลี้ยงแล้วไม่เหลือจริงๆเลยนะของเรานี่รากลงลึกไหมราคะก็เป็นมูลใช่ไหมฝังลงลึกกันนะโทสะก็มูลก็ลึกเหมือนกันนะโมหะก็เป็นมูลก็ฝังลงลึกนะเพราะยางเหนียวมันจึงเต็มไปหมดนะมันดูดซึมใช้ได้หมดเลยด้วยเหตุนั้นพระตถาจารย์จึงแสดงการกำหนดรู้วัตถุของพระอรหันต์นั้นด้วยวาระแห่งปริญญาและแสดงการถอนขึ้นซึ่งอกุศลมูลด้วยวาระนอกนี้เนี่ยนะกำหนดรู้แห่งวัตถุนั้นด้วยปริญญาแล้วก็ถอนอกุศลได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วในบรรดาวาระเหล่านั้นเพิ่งทราบความแปลกกันในวาระ3ข้อข้างปลายดังต่อไปนี้นะคือสิ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยนะอธิบายเพิ่มเติมพิเศษว่าพระอรหันต์นั้นท่านเห็นโทษในความกำหนัดในวาระทั้ง3นั้นแล้วคือท่านพิจารณาเห็นโทษของความกำหนัดใช่ไหมก็เลยเห็นทุกขลักษณะเรียกว่าเห็นทุกข์อยู่เป็นผู้หลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตวิโมกย่อมมีราคะปราศจากไปเพราะสิ้นเพราะความสิ้นไปแห่งราคะชั้นแรกก่อนเลยนะใครที่จะต้องเห็นโทษของตัณหาเนี่ยจะต้องพิจารณาทุกขลักษณะเพราะว่าการพิจารณาทุกขลักษณะนี้เป็นตัวที่ละตัณหาหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหาโดยตรงมันเห็นโทษของตัณหาเห็นทุกขลักษณะบรรลุอัปปนิหิตวิโมกก็เลยหลุดจากราคะโดยประการทั้งปวงเห็นโทษในโทสะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็หลุดพ้นด้วยอนิมิตวิโมกเป็นผู้มีโทสะปราศจากไปเพราะสิ้นโทสะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นโทษในโทสะจริงๆก็ต้องอนิจจสัญญาเนี่ยนะเจริญเอาไว้ให้มากจริงนะเราเสียใจในสิ่งใดบ่อยๆเนี่ยถ้าเราคิดโดยว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเนี่ยนะถามว่าเราจะเสียใจอยู่นานไหมก็มันไม่เที่ยงอ่ะก็เราจะไปเอาอะไรก็มันไม่เที่ยงอ่ะแล้วเราจะเสียใจไปทำไมก็มันไม่เที่ยงอ่ะนะจะด้วยเหตุผลใดมันก็ไม่เที่ยงเราจะเดือดร้อนไปทำไมเนี่ยนะคิดไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ละโทสะได้นะนั่นก็อนิจจ์อนิจจังเนี่ยจะทำให้ละโทสะได้ถ้าเห็นโทษในโมหะก็พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาอยู่หลุดพ้นแล้วด้วยสุญญตาวิโมกย่อมเป็นผู้ปราศจากโมหะเพราะสิ้นโมหะที่สำคัญที่สุดนะเบื้องแรกต้องเห็นโทษของราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นโทษของราคะโทสะโมหะแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาเมื่อพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาบริบูรณ์วิโมกทั้ง3ก็จักบริบูรณ์เมื่อวิโมก3บริบูรณ์ก็จักสิ้นตัณหา3โดยขออภัยสิ้นราคะโทสะโมหะโดยบริบูรณ์นี่เขียนนิดนึงก่อนนะในชั้นแรกเนี่ยต้องเห็นโทษก่อนใช่ไหมเห็นโทษของเห็นโทษของราคะเห็นโทษของโทสะแล้วก็เห็นโทษของโมหะ เมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วทำยังไงเมื่อเห็นโทษแล้วก็พิจารณาเมื่อเห็นโทษของราคะพิจารณาทุกข์มากทุกขลักษณะนะเมื่อพิจารณาเห็นโทสะพิจารณาอนิจจาลักษณะให้มากเมื่อเห็นโทษของโมหะพิจารณาอนัตตาลักษณะให้มากนะเมื่อพิจารณาลักษณะ3อย่างนี้ก็จะมีวิโมกข์3ไงวิโมกข์3คืออะไรถ้าพิจารณาเห็นทุกข์มากก็จะได้อัปปนิหิตะวิโมกข์ปนิธิเนี่ยนะมันแปลว่าความปรารถนาใช่ไหมถ้าพิจารณามากๆถามว่าเราจะตั้งความปรารถนาทุกข์ไหมสาธุฝีอันนี้แตกไปขอให้ฝีอันใหม่งอกออกมาไม่เอาเลยก็ลักษณะนี้ถ้าเห็นทุกข์มากๆมันก็ไม่ตั้งความปรารถนาอย่างเงี้ยนะบอกพอกันทีสาธุเข็มนี้หมดไปขอให้หมอมาฉีดเข็มต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะก็ไม่เอาใช่ไหมถ้าเห็นอนิจจสถานะมากๆก็จะบรรลุอนิมิตตวิโมกข์เจรณาอนัตตามากๆก็สุญญตวิโมกข์เนี่ยนะแล้วก็สิ้นใช่ไหมสิ้น3อย่างก็คือถ้าบรรลุอัปปนิหิตาวิโมกก็สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะวิโมกตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของมรรคนะคำว่าสิ้นในที่นี้หมายถึงผลพิจารณาตัวนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาเนี่ยนะเห็นโทษอันนี้ก็หมายถึงว่ากรรมสกตากรรมสกตาใช่ไหมจึงเห็นโทษของราคะตะและโมหะถ้าไม่มีกรรมสกตานะจะไม่เห็นโทษของราคะโทสะโมหะเลยมันเสียหายตรงไหนก็เราชอบอ่ะใช่ไหมถ้าเฉพาะมองเหตุการณ์เฉพาะหน้าเลยนะเราจะเสียใจไหมถ้าชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะถ้ามีกรรมสกตาสักอย่างเดียวเนี่ยมันจะเห็นภัยในระยะยาวเพราะฉะนั้นระดับกรรมสกตาจึงเห็นโทษของราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นโทษของราคะโทสะโมหะก็เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาปัญญาพิจารณาเห็นทุกขลักษณะอนิจจลักษณะและอนัตตลักษณะเมื่อวิปัสสนาดำเนินไปบริบูรณ์ก็บรรลุอริยมรรคเป็นอัปปนิหิตวิโมกอนิมิตตวิโมกและสุญญตวิโมกก็บรรลุอริยผลเป็นสิ้นราคะสิ้นโทสะแล้วก็สิ้นโมหะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะก็เป็นญาณ4ขั้นญาณ4ขั้นเลยนะ1กัมมสกตาญาณ2วิปัสสนาญาณ3มรรคญาณ4ผลญาณเนี่ยนะก็เป็นมรรคผลอย่างนี้แหละหากมีคำถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลคนเดียวเนี่ยนะย่อมหลุดพ้นด้วยวิโมกข์3คราวเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรกล่าว2วาระเอาไว้เอ๊ะทำไมอย่างนี้นะมันทีละคนมันต้องบรรลุอย่างเดียวสิมันบรรลุ3อย่างได้ยังไงมันแสดงอย่างเดียวก็พอเหมือนกันเพิ่งตอบว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไหมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้กำหนดแน่นอนเหมือนกันคือคำสอนนี้พระองค์พูดแบบไม่แน่นอนไม่ได้เจาะจงเป็นรายคนเนี่ยนะเป็นคำสอนที่แสดงแบบกว้างๆใช่ไหมไม่ได้แสดงว่าเนี่ยคนนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นคือแสดงแบบกว้างๆเหมือนกันเถอะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยไม่แน่นอนว่าโยปิโสภิกขเวภิกขุอรหังอันนั้นก็ภิกษุดูความภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์แม้เหล่าใดเนี่ยนะแต่หาได้ตรัสไว้ว่าย่อมหลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตวิโมกหลุดพ้นด้วยวิโมกนอกนี้ดังนี้ไม่เพราะฉะนั้นสิ่งใดย่อมควรแก่พระอรหันต์สิ่งนั้นทั้งหมดควรกล่าวแท้เนี่ยนะไม่ต้องไปล็อกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอกเพราะว่าสามารถบรรลุได้ทั้ง3อย่างนะบรรลุด้วยอัปปนิหิตะก็ได้บรรลุด้วยอนิมิตตะก็ได้บรรลุด้วยสุญญตะก็ได้นั่นนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อว่าโดยไม่แปลกกันพระอรหันต์ทุกรูปเมื่อกิเลสเกิดเมื่อกิเลสมีราคะเป็นต้นสิ้นไปท่านก็เรียกว่าผู้มีราคะปราดไปเพราะราคะสิ้นไปเพราะเหตุที่ท่านกำหนดรู้วิปริณามทุกข์ท่านเรียกว่าผู้ปราศจากโทสะเพราะโทสะสิ้นไปเหตุที่ท่านกำหนดรู้ทุกขทุกข์เดี๋ยวนะท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะเพราะโมหะสิ้นไปเหตุที่ท่านกำหนดรู้สังขารทุกข์คือถ้าม าดูนะถ้าตามนี้จริงๆเนี่ยขีดเป็นตารางได้หมดเลยถ้าโดยทุกข์3ทุกขตา3เนี่ยนะพระอรหันต์นี้โอ้อ่ะนะคือต้องแบ่งเป็นสายอย่างนี้ราคะเนี่ยนะโดยมากเกิดในอะไรตรงนี้สิวิปริณามทุกข์วิปริณามทุกข์เนี่ยนะปริญญาของท่านเนี่ยนะท่านทำปริญญาในวิปริณามทุกข์ตัววิปริณามทุกข์คืออะไรคือสุขเวทนาอันนี้เรียกว่าโดยเวทนาสามนะท่านกำหนดรู้วิปริณามทุกข์วิปริณามทุกข์แล้ววิปริณามทุกข์คืออะไรคือสุขเวทนาสุขเวทนาเกิดในอะไรในอิทธารมณ์ของมันนึกว่าจะดูหลักฐานแล้วก็ตอบตามหลักฐานชอบไปคิดที่อื่นก็คัมภีร์ท่านก็บอกชัดๆอยู่แล้วช่วยๆกันใช้ตามั่งทีนี้นะถ้าเป็นโทสะสายโทสะเนี่ยนะก็จะกำหนดรู้ทุกขทุกข์ทุกขทุกข์อันนี้ก็เท่ากับทุกขเวทนาอยู่แล้วใช่ไหมกำหนดรู้ทุกขทุกข์หมายถึงกำหนดรู้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็กำหนดรู้อนิจจารมณ์เนี่ยนะโมหะล่ะโมหะก็เนื่องจากท่านกำหนดรู้สังขารทุกข์กำหนดรู้สังขารทุกข์ใช่ไหมแล้วก็กำหนดรู้อุเบกขาเวทนาแล้วก็กำหนดรู้มัชฌัตตารมณ์พวกนี้ปริญญานะพวก3ข้อทุกขตา3เวทนา3อารมณ์3เนี่ยหมายถึงปริญญาวัตถุที่ทำปริญญาก็ใครว่างๆก็พิมพ์ตารางแจกกันบ้างก็ดีแล้วก็สรุปเนื้อหาโดยสรุปเอาไว้ในตารางให้ดูด้วยก็ได้เนี่ยนะก็จะทำให้เข้าใจองค์ประกอบอะไรเยอะเนี่ยนะเพิ่มนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยอีกหน่อยเนาะว่าเขียนนี่เลยนะไม่ได้เดี๋ยวเปื้อนบ้านเมืองเขาหมดมานะสรุปกามราคานุสัยเนี่ยนะอันเนี้ยเพิ่มเพียงอนุสัยเข้าไปเพิ่มอนุสัยเข้าไปใช่ไหมกามราคานุสัยอันนี้ก็เป็นอะไรปฏิคานุสัยอันนี้ก็เป็นอวิชานุสัยเนี่ยนะก็เพิ่มอนุสัยอีกเพียงหนึ่งก็สิ้นอนุสัยด้วยตรงนี้ก็ได้นะถ้าอนุสัยเนี่ยเรียกว่าราคานุสัยปฏิคานุสัยและอวิชานุสัยก็เท่านั้นเองนะมันก็โอ้ทำไมพอดีกับเวลาเป๊ะเลยราคานุสัยนะอย่าใช้กามราคาราคานุสัยราคานุสัยอมทั้งกามราคาและภวะราคาก็ตรงนี้นะในหน้า103 104นี่ถ้าลองมาเป็นตารางแล้วก็ดูไม่ยากแล้วก็เขามานึกชมท่านนะท่านโบราณนี่ท่านเก่งจริงๆนะว่าการเขียนของท่านแล้วเอามาทำเป็นตารางในสมัยใหม่ได้เนี่ยนะนี่ก็ท่านมีปัญญาจริงๆนะโดยที่ไม่ขัดกันเลยนะ